पराकृतम वदबंधुम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदनंदनो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। विवेक आत्मा में है या अंतःकरण में? अरे विवेक स्वयं में है या अंतःकरण में? विवेक स्वयं में है। अचिंत्य स्वयं अचिंत्य है तो विवेक भी है क्या? स्वयं तो अव्यक्त अयम अचिंत्यो अयम अचिंत्य है। अचिंत्य है मनुष्य विवेक है। देखो एक बातें सुनी हुई होती है और एक बात अनुभव की होती है। अनुभव में बात समझने से पता लगेगा। स्वयं में अगर विवेक न हो तो स्वयं के काम कैसे आवेगा? जो बोध होता है वास्तविक वो बोध ही विवेक ही बोध में परिणत होता है। तो बोध कहाँ होता है? ये जो प्रक्रिया में है ये सब अंतःकरण में बताएंगे। सब अंतःकरण में, सब अंतःकरण में होते हैं तो सुखी दुखी कौन होता है? उनसे मेरा प्रश्न है बताओ सुखी दुखी कौन होता है? अंतकरण में सब विकार होते हैं, अंतकरण में ऐसी बात है तो सुखी दुख अंतकरण होता है क्या? बताओ। और अंतकरण सुख दुखी हो तो अपने क्या मतलब? कर्म दुखी हो जैसे कलम खड़ा हो मिचो भी तो अपने क्या मतलब? कलम है कर्ण है लिखने का, तो कर्ण खराब हो कलम तो क्या अच्छी होती है? अपने क्या मतलब? हम क्यों सुखी दुखी होंगे? तो सुखी दुखी कौन होता है? जो सुखी दुखी होता है, जो दुखी होता है वही सुखी होगा। जहाँ अज्ञान है वही ज्ञान होगा, जहाँ विवेक है वहाँ ही विवेक ज्ञान में परिणत होता है। खास बात है कि सुखी दुखी कौन होता है? आप इतने बैठे आप बताओ, कोई बताओ, कोई सज्जन बोलो कि सुखी दुखी कौन होता है? ज्ञान हो जाने से सुखी कौन होता है और अज्ञान होने से दुखी कौन होता है? क्या स्वयं होता है? स्वयं होता है। तो स्वयं होता है तो स्वयं में ज्ञान होगा, स्वयं में अज्ञान होगा तो स्वयं में विवेक होगा। इस बार सुनो, आप उस तत्व को समझने की चेष्टा करो। कोई बातें रटने से काम नहीं होता। ये जो पढ़ाई है एक एक बिंदु तीन तीन अक्षर है, इस तरह से वेदांत की पढ़ाई है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, तो फिर नित्य मुक्त तो बद्ध कौन है? बद्ध कौन है बताओ? बद्ध कोई और होगा, मुक्त कोई और होगा? बताओ, कोई बताओ भाई। मन में होता है अपना हृदय क्या हुआ? अगर मन सुखी दुखी होता है तो अपने क्या अर्ज हुआ? मन सुखी दुखी होने दो, दुनिया दुखी सुखी होती है, हमारे क्या मतलब? हमें अपना उद्योग क्यों करना चाहिए, परिश्रम क्यों करना चाहिए? मन रूप से उधर है, मन तो कर्म है, करता तो है नहीं। तो मन सुखी दुख होने से आपको क्या दया आई मन पर? मन पर क्यों दया आएगी आपको? मन सुखी दुखी होता रहे, कलम खराब अच्छी होती रहे, क्या हुआ? फंक्शन कलम खराब हो गई, खराब हो गया यार। खराब हो जाने से हमारे को तकलीफ है, हमारे को आफत होगी। ये सुनी हुई बातें हैं, पढ़ाई कर ली, सुन ली, ये बात कर ली, इससे बड़ा नुकसान है। असली अनुभव के बिना बड़ा नुकसान है। मन सुखी दुखी होता है, मन सुखी दुखी होता है, हमारे क्या है बताओ? हम सुख दुख क्यों होएंगे? स्वयं होते तो स्वयं नहीं होता है। अविवेक भी वही है, उस विवेक भी वही होगा, एक बोध भी वही होगा, वही सुखी दुख भी होगा। देखो, केवल प्रक्रिया रटने से लाभ नहीं होता। वेदांत के पढ़े हुए बड़े बड़े आचार्य परीक्षा में वेदांत का एक विद्यार्थी एक खंड में फेल हो गया, बड़ा दुखी हो गया। जब मैं पढ़ता था तब की बात है, तो मैंने देखा ये क्या बात हुई, वेदांत पढ़ने वाला एक खंड में फेल होने से दुखी हो गया, ये क्या वेदांत है? ये वेदांत क्या न्याय करेगा? सुख दुख में समय कृत्वा सम दुख सुख स्वस्थ समोषास्म का अंचन। सुख दुख तो सम होते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते, पुरुष प्रकृति में स्थित रहता ही सुख दुख भोगता है। पुरुष सुख दुख का दाम भोगतृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वो सुख दुख भोगने में हेतु है। कौन पुरुष है? जो पुरुष प्रकृति स्थ, जो प्रकृति में स्थित है, वही पुरुष भोगता होता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति अन्य गुणों को भोगता है। शुद्ध में सब का बोधक स्वस्थ स्वामी स्थित होता है। तो स्वामी स्थित आपने मान लिया, फिर शुद्ध कैसे होगा? ये पुरुष प्रकृति जब तक रहता है, प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब सुख दुख खुद ही होता है। खुद में ही अविवेक विवेक खुद में होते हैं, और विवेक होने पर बोध होता है, तो वहां जड़ चित्त ग्रंथ ही भेदन हो जाता है, भेदन हो जाए स्वरूप प्रकृति हो जाती है। अंतःकरण सुख दुख नहीं है, ये बड़ी गहरी बात है। पढ़ाई से समझ में नहीं आती ये बात, अनुभव करो समझ में आएगी। सम दुख सुख कौन के? स्वस्थ स्वस्थ एक दो एक प्रकृति स्थ। पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, कौन के? पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहता है, तब सुख दुख होता है। और प्रकृति से अतीत होने पर सम दुख सुख, क्योंकि स्वस्थ साफ लिखा है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते। और सुख दुख सम कब होता है? कि स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर सुख दुख नहीं होता। तो वो होता है स्वयं ही प्रकृति स्थ होने से, स्वयं होता है, अंतर नहीं होता। पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, कौन पुरुष है? पुरुष प्रकृति स्थ। और प्रकृति स्थित अतीत बोध हो गया तब के सम दुख सुख, क्यों? स्वस्थ स्वयं में स्थित हो गया। तो अपने में स्थित होने पर मानो सुख है ना दुख है। अब अपने में स्थित सुख दुख नहीं है, ऐसा मान लिया कि अपने सुख दुख नहीं है। अरे कौन से में नहीं है, कौन से में है, बात कहां कर रही है? तोला जाए सोना, तोला जाए सोना ले दो, ईट मेरी तोल ना गए, सुनना तो ही है, वहाँ ईट ईट पीली पीली ईट भी है, मैंने सुना है मेरे तोड़ो तो। अरे सोने में कहा तोलेगी ईट, किस बात करे, क्या काम हो रहा है, क्या कर रहे तू तो थोड़ेगा और से बोलो। सभा में बोलना चाहिए तो भी सुचिंतित होतम, सुविचार ही यत करतम, सुचिंतित होतम, विचार पूर्व बोलना चाहिए। क्यों सभा में सब तरह के आदमी होते हैं, सभा में न जाने कौन तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष आ जाए, साक्षात भगवान आ जाए, क्या पता है, समुदाय में पता नहीं है। तो समुदाय में बोलना तो भी ढंग से ही बोलना, समुदाय है ना, वो सब तरह के आदमी होते हैं, ठीक बोलो फिर को काट सकेगा नहीं, और जब मन मना बोला तो अरे बाबा चलेगी नहीं। इस वास्ते सुख दुख खुद को ही होता है, वो प्रकृति से ही भोगता है, प्रकृति में स्थित है तब भोगता बनता है, अब भोगता नहीं बनता है उसको याद किया आत्मा में सुख दुख है ही नहीं, कौन सी आत्मा में नहीं है, सम दुख सुख स्वस्थ जो स्वापस्थित हो गया अपने आप में स्थित है उसमें सुख दुख नहीं है, ये बात सुन ली, ये सुख दुख है ही नहीं, अरे कहाँ नहीं है कहाँ है। फिर स्वयं सुखी दुखी होता है तो ये अविकारी कैसे, अविकारी कैसे विकार है इसमें दुखी सुखी होता है तो, और तो सुखी दुखी प्रकृति से सुखी दुखी होगा ही। देखो एक मकान है, मकान में जब तक मैं मेरा मानता हूँ तब तक मकान में कोले की लकीर भी बुरी लगती है, तोड़ना कितना बुरा लगता है, जब हमने बिक्री कर दिया छोड़ दिया अब वो तोड़े तो हमारे विकार नहीं होता, तो हमारे विकार कब होते हैं कि जब हम प्रकृति के साथ संबंध जोड़ देते हैं, तो विकार खुद में ही होता है, मकान में होता है ये विकार, मकान में काली लकीर खींचने का विकार तो मकान में होता है, जो मकान के साथ संबंध रखता है उसी उसके होता है, और मकान जब समझ छोड़ दे फिर नहीं होता, तो नहीं होता किस अवस्था में, कि जिस अवस्था में मकान का समझ छोड़ दिया तो सम दुख और सुख कब, कि स्वस्थता स्वामित हो गया तब, और जब तक प्रकृति स्थ है तब तक सुख दुख कौन होता है, खुद ही होता है। और उद्योग क्या करना है, अपने संसार में जो स्थिति है वो स्थिति न हो और अपने स्वरूप में स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए उद्योग है सभी, अपने स्वरूप में ना सुख है ना दुख है, अब बात तो स्वरूप में सुख दुख नहीं है तो कहाँ नहीं है कहाँ है, ये तो भेद करना चाहिए ना। क्या कभी मन करता है भक्ति मार्ग पर, कभी ज्ञान कभी कर्म, तो मेरी रुचि बदलती रहती है, कौन से एक मुख्य रखो, ज्ञान कर्म योग मन में बुद्धि बदलती रहती है, तो साधन करना चाहते हैं एक को मुख्य रखो फिर कोई हल नहीं, एक मुख्य रखो, तीनों में भी चल तो सकता है आदमी, कभी कर्मयोग कभी ज्ञान योग भक्ति योग, परंतु एक मुख्य रहने से अच्छा रहता है, साथ में ज्ञान योग भक्ति योग रहेगा, भक्ति योग मुख्य है ज्ञान योग साथ रह जाएगा, कर्मयोग मुख्य है भक्ति योग ज्ञान साथ रह जाएगा, ज्ञान योग मुख्य होगा भक्ति योग कर्मयोग साथ रह जाएगा, एक मुख्य बना लो वो अच्छा है, और तीनों ही दिक्कत है तो उसमें थोड़ी सी बुद्धिमानी तेज चाहिए, वैराग्य भी तेज चाहिए, तो तीनों को चल सकता है, मैंने एक मुख्य रखना बढ़िया है। सुबह वाले सत्संग में आपने बताया कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये मैं नहीं हूँ, तो ये समझ हरदम कैसे बनी रहे, ये समझ एकदम बनी रहेगी नहीं, ये तो है ऐसा ही, वो बोध होने पर होगा, ये अभ्यास की बात नहीं है, कैसे बनी रही है तो अभ्यास करे तो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, स्वतः जब बोध हो जाएगा, बोध होने से क्या है कि प्रकृति के साथ से संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद होने के बाद में स्वतः ही बोध रहता है, यद ज्ञातवा न पुनर्मोहसी पांडव, जिस ज्ञान होने के बाद में फिर पुनर्मोह नहीं होता, फिर मोह होता ही नहीं, सदा के लिए ऐसे ही हो जाता है। जब तक सदा के लिए नहीं हो तब तक उसकी स्थिति प्रकृति नहीं है, स्वरूप स्थिति हुई नहीं अभी। ये कहते धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे की बात नहीं है, ये एक साथ है, एकदम साफ हो जाएगा एकदम ही। किसी बात को ठीक जान साफ जान लेगा तो ठीक बरबर हो जाएगा, अधूरी जानकारी में सब खत्म का खतरा होता है। के अब केवल 9 दिन ही शेष रह गए, आपने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, लेकिन अभी तक होश नहीं हुआ, भूल क्षमा करें। क्या करें भाई, हमारी सामर्थ्य नहीं है भैया, होश करा दूं ऐसे हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप पूछो उत्तर मैं दे सकता हूँ, परंतु मैं आपको तत्व को बना दूं, जीवन मुक्त बना दूं, हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है। आप बातों बात मेरे को आओ जैसे मैं उत्तर दे दूंगा। आप खुद तैयार हो जाओ तब होगा। मारवाड़ी कहावत है कि आप अपने स्वर्ग कौन जावे, स्वर्ग जानो तो आपने मरना पड़े, तो मरना तो पड़ता आते नहीं स्वर्ग चाहते, ऐसा कैसे होगा। मरने को लिए तैयार हो जाए तब मिलेगा स्वर्ग। आप तैयार हो जाओ सब छोड़ करके, भले अभी मर जाओ मेरे कोई काम नहीं संसार में, अभी मर जाऊं बड़ी प्रसन्नता से आप मर सको, ऐसी स्थिति आप कर लो तो ठीक हो जाएगा। और संसार को रखना तो अवसर रखना, दोनों बात बनेगी नहीं, दोनों बात साथ नहीं रहेगी। तो मैं घर में अकेली औरत हूँ, मैं आरतियां करती हूँ, धूप खेती हूँ, तो घर में मेहमान आते हैं तो मेरे खाने पीने में 2-3 बज जाते हैं, घर वाले इसे परेशान रहते हैं, तो मैं क्या करूं? अकेली हूँ, घर वाले परेशान, जब अकेली तो घर वाले है ही नहीं, काम करने में अकेली, काम करते करते 2-3 बज जाते हैं भोजन करने में, तो दूसरे परेशान रहते हैं। मैं जब नित्य पाठ पूजा कर लेती हूँ तो मन में संतोष रहता है, पूरा कर लेती हूँ तो नहीं तो देखो भाई जल्दी उठ कर करो, शाम की भगत थोड़ा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ करके नित्य नेम कर लो अपना, और दूसरों की सहायता लो और भी काम करे। कई प्राणी है घर वाले पर, एक के लिए आप करो सभी, मालकिन को करना पड़ता है, जो मालिक होते हैं उसको करना पड़ता है। आपस में कुछ काम बांट लो, थोड़ा सा जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, जो सूर्योदय से पहले पहले नित्यनेम कर लो अपना, ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा इसका? पेपर भगवान का नाम लिखो, कौन ये तो ऊपर भगवान का नाम ही नहीं है, ऊपर हरेक पत्र लिखो तो ऊपर भगवान का नाम लिखो, श्री राम आय नमः, श्री गणेश आय नमः, ओम है राम है भगवान का नाम। चलो बोलो। आपके सत्संग सुनकर कोई संशय नहीं रहा, अब ये बताओ कि जब मैं और सुमिरन में क्या फर्क है? और देखो सुमिरन मन से होता है, जब जबान से होता है, जब 3 तरह का होता है, एक साधारण जप होता है, एक उपांश जप होता है, एक मानसिक जप होता है। मानसिक जप को चाहे स्मरण करो, स्मृति चिंता है, स्मरण भीतर से होता है, स्मरण जप बाहर से होता है। देखो बातें तो मैं कह दूंगा कहीं, आप सच्चे से लग जाओ। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, आप ज्यादा बातें जानने की ज्यादा चेष्टा मत करो, जितना जाना है उसको काम में लाने की चेष्टा करो तो बहुत लाभ होगा। जैसे नाम जप की बात है तो नाम जप में लग जाओ, रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम पागल की तरह, जगत चतुराई छोड़कर वो ये मूड बज रहा हूँ, मूड बन जाओ। लोग पागल के कोई हर्ज नहीं है, हर समय राम राम राम राम राम राम करते रहो। आप जो साधन पकड़ो उसमें तत्परता से लग जाओ तो बहुत लाभ होगा। थोड़ा किया छोड़ दिया, फिर दूसरा किया वही छोड़ दिया, फिर वो किया छोड़ दिया, एक साथ है सब सत है और सब साथ है सब जाए, एक में पीछे पड़ जाओगे तो सब काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते आपसे कहना है साधारण साधारण नाम जप है, नाम जप लग जाओ, और खास सार बात है भगवान के साथ में अपनापन करो। जैसे संसार में अपनापन करने से आदमी डूबता है, ऐसे ही दूसरों में न होकर एक भगवान में अपनापन कर लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सेवा सबकी करो पर अपने सेवा किसी चाहो मत, आवश्यकता हो तो सेवा ले लो पर सेवा की इच्छा न मत रखो। बीमार हो गए शक्ति नहीं है कोई जल पाओ तो पी लो, पर मेरा दूसरा सेवा करे ये इच्छा मत रखो और अपनी शक्ति और सेवा करो, ये एक बात पकड़ लो आप, एक ही बात। अपने चाहना नहीं है, शक्ति के अनुसार जितनी साधन है जितनी समय है जितनी सामर्थ्य है जितनी सामग्री है जितनी शक्ति है उसके अनुसार सेवा करो। ये एक पकड़ जब सेवा कर रहा है और कर सके जो न कर सके वो मान भाई इतना मैं कर नहीं सकता, हाथ जोड़ माफी मांग लो और कर सको जो तो कर दो, एक सेवा कर दो जो सबकी तो काम हो जावे, एक नाम में लग जाओ तो काम हो जावे, एक बोध के एक संसार नहीं एक परमात्मा है उसमें लग जाओ, नहीं है उसे विमुख हो जाओ तो काम बन जाए, किसी रीति से आप लग जाओ, उदारता आ जाए आप में तो काम बन जाए, दूसरों के सुख दुख से आपके सुख दुख होने लगेगा तो आपका दुख मिट जाएगा, सम दुख सुख सम हो जाओगे। संतों के लक्षण पर दुख सुख पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के सुख से सुखी दूसरे के दुख से दुखी, कुछ मत करो आप, ये अगर आप होने लगोगे ठीक हो जाएगा। किसी तरह से आप लग जाओ, एक जो आपको समझ में आवे उस हाथ में लग जाओ। जब चलते फिरते करे या बैठ कर सभी करो, सब बोलते चलते फिरते भी करो बैठ कर ही करो एकांत में भी करो सब भी करो सब समय छूटे ही नहीं। मैंने संतों से सुना है और खुद में भी कुछ विश्वास है कि परमात्मा है, ते भी 24 साल से मैं प्रयत्न करता हूँ पर अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव के बिना देखो, अनुभव के बिना दुखी हो जाओ तो जाएगा, स्वाभाविक नकली से नहीं होगा। जैसे बालक माँ के बिना व्याकुल हो जाता है ऐसे आप अनुभव के व्याकुल हो जाओ तो हो जाएगा, आप पोल पाल में चलते ये नहीं होगा, यूं हो जाएगा ऐसे नहीं होगा। मार्ग प्रयात और मणिलाभ मन में लभे तो मोक्ष होगी तरी धरना, मार्ग में बैठा बैठे मणि में लगा अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा। एक में लग जाओ भगवान को जो समझते हो उस भगवान के नाम पर लग जाओ, रात और दिन उसको याद करो चिंतन करो, संसार का काम बिगड़े तो बिगड़ गए, एक में लग जाओ सच्चे हृदय से, नहीं तो समय बहुत चला गया और रहा हुआ समय भी जा रहा है और एक दिन मृत्यु आ जाएगी, कुछ भी काम नहीं बनेगा, इस उद्घेर गुण में कुछ भी नहीं बनेगा। इस बात से सच्चे हृदय से अब लग जाओ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपन भवन बुहार, दूसरा कुछ भी करे उसे देखो ही मत, अपना बस भजन लग जाओ, एक धुन लग जाओ तो काम बन जाएगा। प्रसन्न रहना मन की तपस्या है। हाँ जी, तो हमको प्रसन्न देखकर दूसरे भी सुखी होंगे तो ये पुण्य हुआ। आप प्रसन्न तो देव दीजिए, प्रसन्न होंगे तो पुण्य हुआ, क्या पता मतलब इस पर आप अगर उचित हो तो बोलो। मैं तो बहुत जरूरी है, आप प्रसन्न रहो, आप शांत रहो, पुण्य की इच्छा मत रखो, आप प्रसन्न रहो इतना ही रखो। दूसरा भी राजी होगा तो उसका पुण्य हो जाएगा, पुण्य होगा हमारा अच्छा काम हो जाएगा, ये नहीं है। अपने तो प्रसन्न रहना, अपने तो प्रसन्न करना है, दूसरा चाहे रहे न रहे, सुखी हो चाहे दुखी हो, अपनी सेवा करना हो तो अपनी सेवा कर दो और बस अपने भजन करो। कौन सुखी है कौन दुखी चिंता मत करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नाना तो बैठ गया अपना भवन गुहार। खास बहुत खास कर सेवा है क्या? हाँ सेवा बड़ी भारी, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना बड़ी भारी सेवा है। सच्चे हृदय से केवल भगवान में लग जाना बड़ी भारी सेवा है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणी तथा सर्वार्थमच्युते ज्या। वृक्ष के मूल में जल डालने से उनके ये बड़ा तना छोटे टहनियां पत्थर फूल और फल सभ्य तरी पहुंच जाती है। ऐसे एक भगवान में रात्र लग जाने से दुनिया मात्र को शक्ति पहुंचेगी, क्योंकि सबके मूल परमात्मा है, उसको भजन में लग जाओ सब दुनिया को शांति पहुंचेगी। संत महात्माओं के द्वारा उपकार होता है स्वतः, क्योंकि वो भगवान में लग गए। भगवान में लग जाने से सब काम ठीक हो जाता है, जैसे वृक्ष मंत्र डालने से, जैसे एक अन्न और जल यहाँ डालने से सब सही ठीक हो जाता है। और यह अनुदान मुख बंद हो जाए तो जीना मुश्किल है, और यह अनुदान देने से सब ठीक हो जाता है। ऐसे भगवान में सच्चे हृदय लगने से दुनिया मात्र का भला होता है स्वतः स्वाभाविक। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत सभी प्राणोपहाराते यथेन्द्रियाणि तो सर्वार्थ सबका पूजन हो जाएगा। आप लग जाओ, कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत बड़ा काम होगा। कृपया यह बताइए, क्या भगवान का भजन करना चाहिए? आपकी मर्जी तो करो, नहीं तो मत करो। देखो एक मार्मिक बात बताऊं, मैं कहूँ भगवान का भजन करो, ये भगवान का तिरस्कार है। हम कहे तुम रोटी खाओ तो मत खाओ, मेरे कहने से खाओ। मैं कहूँ जल पियो तो पियो, मेरे कहने से पियो तो मत पियो। आपको सात गर्ज में रोटी पानी ले हो, ऐसे सात गर्ज तो भगवान का भजन करो, मत करो। आपके आवश्यक तो करो, मेरे कहने से क्यों करो? हमारे भगवान इतने रद्दी नहीं है जो हमारे कहने से तो आप करोगे, हम नहीं करेंगे। ऐसे भगवान कमजोर नहीं, हमारे आवश्यकता नहीं है, हमारे जैसे वकीलों की जरूरत नहीं है। आपके शांति चाहे तो करो, दिन मत करो। मालवाड़ी कहावत है, थोड़े घर ही ऊंध रहे राजी में तो करो, थोड़े घर ऊंध रहे नहीं बेराजी मत करो, राजी में थोड़े घर ऊंध रहे राजी में तो करो। मेरे घर से क्यों करो? मेरे कर्ण से करना तो मेरे कर्ण से कर दो। आपके बेचारे तुम्हें कर्ण करता ऐसा मैं कर रहा हूं करो। परंतु भगवान ऐसी चीज नहीं है, जैसे अन्न जल प्राणों का आधार है, ऐसे दुनिया मात्र का आधार परमात्मा है। उनको करने की जरूरत क्या है? रोटी आप कर्ण से खाते हो, पानी कर्ण से पीते हो, आपकी आवश्यकता हो तो करो। सब तरह की आवश्यकता पूरी भगवान करते हैं, और कोई कर नहीं सकता। अकाम सर्व काम अवा मोक्ष काम उदार नहीं, तीव्र भक्ति योगे ने हृदय तो पुरुषम पर। तुलसी माला, चंदन माला या रुद्राक्ष माला कौन सी ठीक रहेगी? वैष्णव के लिए तुलसी माला, शिवों के लिए रुद्राक्ष, शिव गणपत और शाक्तों के लिए रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या मत है? रुद्राक्ष का महत्व क्या रुद्राक्ष का ही महत्व है। अब आप भैरव में तो क्या मतलब है, आप काम में लग जाओ। भगवान शंकर है, रुद्राक्ष है, वृक्ष के लगता है रुद्राक्ष, छेद के सहित मिणिया होता है, फल लगाता है। शंकर गणेश जी और शक्ति इनके लिए रुद्राक्ष से। पितरों के लिए पिंड गया जी में करावे या ब्रह्म कपाली में? दूध में कराओ, चलो जल्दी। फालतू बातें, फालतू इत्यादियों का शरीर क्यों नहीं रहते? तुम नहीं करो सब काम के बाद पूछो, मुझे फालतू मत पूछो। कितने आदमियों को समय जाता है, मामूली से है, बड़ी भारी हानि हो रही है। कितने आदमियों का समय खर्च हो रहा है, कितनी संपत्ति नष्ट हो रही है। एक समय है कि ये गायें सड़कें पर फिरती है, किसी के दुकान में मुंह डालती है तो वो पीटते हैं, देखकर आंसू आ जाते हैं, तो एक ऐसी समिति बनाकर उन गायों की देखभाल करे उनका। तो आप करो, आपके मन में आप बनाओ, जिसके मन में लगन होती है वो करे तो हो जाएगा, छोटा मत समझो अपने को। सज्जनों समय बहुत कीमती है, मानव जीवन का समय बहुत कीमती है, इस वास्ते समय भगवान में लगाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण, जैसे धन होता है ऐसे समय एक बड़ा विचित्र धन है। पैसों को धन मानते हैं, ये इतना बड़ा नहीं है जितना समय है, क्योंकि समय लगाने से पैसे पैदा होते हैं, पर पैसे देने से समय नहीं मिलता। समय देने से पैसे मिलते हैं, किसी खेत में काम करो, किसी काम फैक्ट्री में काम करो, पैसे मिलेंगे, समय देने से पैसे मिलेंगे, पर मरते और समय पैसे देने पर समय मिल जाएगा? अगर पैसे से समय मिलता तो धनियादी मरते ही नहीं। तो समय बहुत कीमती है, समय देने से विद्या मिलती है, समय देने से कई तरह की विद्या आप सीख सकते हो, समय मिलने से एक आदमी के बीसों परिवार हो जाते हैं, समय देने से आदमी मामूली होता तो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। जितनी चीजें मिलती है, मिल जाए भगवान, समय दिया जाए भगवान तो मिल जाए भगवान, भगवान को खरीद सकते, इतना कीमती समय है मानव जीवन का। वो सीमें रहता है चौपड़ में खेल तमाशा में, हॉकी क्रिकेट खेलने में, चाय पानी पीने में समय बर्बाद कर देते हो, बड़ा भारी नुकसान है। सब भाई बहनों से कहना है, एक समय भी आप याद रखो, अपना समय व्यर्थ मत करो। जैसे कंजूस आदमी एक एक पैसा सोच सोच समझ के खर्च करता है, उनसे ज्यादा कंजूस आप बन जाओ। क्यों पैसा कर खर्च कर दो तो खर्च करना ठीक है, रह जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, और समय खर्च करने से मर जाओगे। समय खर्च होने के बाद जी सकते नहीं, अरे पैसा सब चला जाए तो मरेगा नहीं आदमी। समय के बंदोबस्त जी रहे हैं, और श्वास बाकी इस वक्त हम जी रहे हैं, हमारा बल नहीं है, योग्यता नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा है ऐसा, इससे हम जी नहीं रहे हैं, हम हमारी उम्र है, समय है, इसमें जी रहे हैं। तो वो समय है भगवान में लगाओ, हरदम अच्छे से उत्तम से उत्तम काम में समय लगाओ, निरंतर समय बर्बाद मत करो। बात पूछो तो कोई मारने का असली बात पूछो, लेकिन बातें क्यों समय बर्बाद करते हो? आप स्वयं जानते हो इतने आदमियों का समय खर्च होता है, बड़ी हानि हो रही है ना। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ। आप लोगों सबसे प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये नाथ हे नाथ हे नाथ प्रार्थना है। आप अब थोड़े दिन रहना है, यहाँ से जाना है, तो एक बात ये दे जाओ, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक नंबर का समय भगवान में लगाना, और दो नंबर का भगवान का चिंतन करते हुए घर के काम धंधे में लगाना है। निकम्मा हॉकी क्रिकेट तमाशा खेल सिनेमा, इनमें समय बर्बाद नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं। ये अगर चीज ले जाओ, बहुत ही बढ़िया चीज होगी। समय फालतू बहुत जाता है, बड़ी भारी हानि, सा हानि तदमत छिद्रम सांध जड मूढ़ता वो मंदता है मूढ़ता है यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। भगवान का भजन नहीं करता वो बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है, बड़ी अंधता है, बड़ी मूर्ता है। इस वास्ते भगवान के भजन में लगाओ। मनुष्य के समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है, और वो समय सीमित है। हजारों लाखों आदमियों को देखा होगा, कोई 500-700 वर्षों का आदमी मिला है क्या? 100 वर्ष के भीतर भीतर बढ़ते हैं। समय आ गया ज्यादा तो 25-30-40-50 बस बस बढ़ जाते, 60-70-80 समय बहुत कम आदि मिलते हैं। तो अपना कितना दिन जीवेंगे? एक भाई एक एक बहन अपने स्वयं विचार करो कि अपना जीना कितना दिन है। उस दिन में समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय कहाँ है? धन तो पैदा होता है, खर्च होता है, फिर भी पैदा हो जाता है। ये समय तो खर्च ही खर्च होता है, पैदा नहीं होता। धन को तो तिजोरी में बंद भी कर सकते हो, ये समय बंद नहीं होता, ये तो खर्च ही होता है। आप भजन करो तो खर्च होगा, अच्छा काम करो तो, मंदा काम करो, बुरा करो तो, पाप करो तो, पुण्य करो तो, कुछ भी करो समय तो बर्बाद होगा, समय लगेगा ही। नींद लो तो समय लगेगा, कुछ नहीं करोगे तो समय तो जाएगा, सब कुछ करो तो समय तो जाएगा। इस वास्ते केवल सावधानी के सिवाय इसमें कोई उपाय नहीं है। जैसे धन को तिजोरी बंद कर दिया, ऐसे बंद नहीं होता समय। हर समय सावधान रहो, जागृत रहो, एकदम एक क्षण में एक क्षण मात्र भी समय नहीं जावे। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, दुनिया की सेवा करो, सुख सुख पहुंचाओ, किसी सबका अवसर को पार देखो, तब तो भाई ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ से गंगा जल ले जाओ और ये शिक्षा ले जाओ कि समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत बड़े भारी लाभ की बात है, बहुत बड़े भारी लाभ की बात है। जो आदमी अपना समय ठीक लगाता है वो क्या होता है, वो काल को जीत लेता है। ये जो समय न काल है, ये जमराज है। कालो दंड धरसाध है देवो विवश्व तो अंत का, ये समय नहीं काल है, ये जमराज है। जमराज सबको खा जाता है, कोई ऐसी चीज नहीं जो समय नहीं खाता हो। जमराज सबको खा जाता है। अच्छा काम की मन में आओ तो जल्दी कर दो, नहीं तो अच्छा विचार रहेगा नहीं, खा जाएगा काल। बुरा काम आवे मन में तो उसको देरी कर दो, काल खा जाएगा उसको भी, वे बुरा विचार विचार नहीं रहेगा। तो दोनों तरह की वृत्तियां आवे तो अच्छा बात है, शुभ से शीघ्र शुभ काम को तो बहुत जल्दी करना चाहिए। तूने भी यते इतना पते न मृत्यु बात मौत नहीं, जैसे पहले से पहले काम कर लो। और खराब बात आ जाए, कोई दुखदायक आ जाए तो उठारो उठारो, फिर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। इस वास्ते समय सबको खाता है, खा जाएगा समय सबको, ये जमराज है, खा जाएगा। इस वास्ते सावधानी के साथ जितना समय बच गया है वो भगवान में लगा दो। नाम जप करो, कीर्तन करो, सब भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र सुनो, किसी उपाय से भगवान के साथ में संबंध जोड़ लो। जप से, कीर्तन से, मन चिंतन से, स्वाध्याय से, पद गाने से, लीला चिंतन करने से, किसी तरह से ही भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, समय साथ हो जाएगा। जहां संसार में राग में द्वेष में और पैसों में भोगों में लगाया, बड़ी भारी हानि होगी, बड़ी भारी हानि होगी। भोगों से बहुत नुकसान होता है। मनुष्य लगे हुए दो बातों में, एक तो संग्रह कर्म में, एक भोगों में भोगने में, दो बात ही मुख्य है। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगने में संग्रह में ये आदमी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिनकी आसक्ति केवल भोगों के भोगने में है और रुपये संग्रह करने में है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये आप साफ होगा, आपके जितनी वस्तु निर्वाह की है वो जरूर मिलेगी। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जैसे हम जन्म से उससे पहले हमारी माँ के थनों में दूध आता है पहले पीछे जन्म से, इसी तरह से आपका अन्न जल है उसी को जी रहे हैं। वो पहले है पीछे शरीर ऐसा गया है, तो तुम भगवान के भजन में लग जाओ। खास चीज ये है कि भगवान का भजन करो, सब काम ठीक होगा। लोगों को प्रेम कैसे होगा, कैसे होगा अब नहीं बता सकते, परंतु होगा। एक दो दिन चार भूखे भी रह जाओगे परंतु मरोगे नहीं। प्रबंध है भगवान के यहाँ, जीने का प्रबंध है। लखपति कर्ण क्रोध बने भगवान का प्रबंध नहीं है, आप यहाँ धनी धनी बन जाओ ये प्रबंध नहीं है, पर जीने के निर्वाह का प्रबंध सबके लिए, मार जंतु जीव जीव सबके लिए, जंगल में रहने वाले, गांव में, शहरों में रहने वाले, सबके लिए जीवन का प्रबंध है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और मर भी जाओ तो स्वधर्म श्रेय, मरने से भी कर जाना है। भगवान में ही केवल लग जाओ, मर जाओ तो लाभ की बात है, और भगवान का भजन नहीं किया जीने से क्या फायदा, क्या फायदा जीने से। काकूब जीव चेरंस बरंस भूते, कौए की हजार उम्र की हजार वर्ष की उम्र बताते कौए की, काकूब जीव चेरंस बरंस भूते, कौवंश कौवंश सूले वर्ष, क्या हुआ उसे ज्यादा जीने से। असली भगवान में लगे वही बात बात है भाई, असली काम कर लिया तो सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान की लीला सुनो, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान के जस गाओ, पद गाओ, नाम जप करो, इसमें लगे रहो। खूब सावधानी से समय बर्बाद मत होने दो, बहुत लाभ हुआ उस आदमी की उन्नति होगी ही। व्यवहार में लगा तो व्यवहार में भी सिद्धि होगी। जो अच्छे आदमी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, भगत हुए हैं, भगवान के प्यारे हुए हैं, उन लोगों ने अपना समय भगवान में लगाया है। व्यवहार में भी जो प्रसिद्ध हुए उन लोगों ने भी अपना समय अपने काम में लगाया है। ये समय बर्बाद करने वाला किसी तरह से कोई काम नहीं करेगा। शूरवीरता से काम करो, उत्साह से काम करो, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो। दो काम खास है, उपकार करो दूसरे का, दीन दुखी को दुखी को, उसको अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो और भगवान का नाम जपो। ये दो काम अगर नहीं है तो मिनक बड़ा नहीं है, वो मनुष्य बड़ा नहीं है, पशु है वो। मनुष्य रूपेण मृगा सरंते, रूप मनुष्य का है पशु, पशु भिन्न पुच्छ विषाण, पूछ और सिंह नहीं है, सिंह पूछ वाला पशु है। इस वास्ते सज्जनों प्रार्थना है, ये विशेषता है कि भगवान के नाम में लग जाओ, चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, नाम जप करते रहो। फायदे की बात है, नहीं तो समय निकल जाएगा। समय चूंकि पुण्य का पछताना है, फिर पछताता हूं क्या होगा। आज दिन का समय जितना चला गया उतना भगवान का भजन किया उतना तो काम बन गया, या नहीं किया तो क्या फायदा हुआ बताओ। बालकपन में पढ़ाई करी तो याद हो गई, अगर पढ़ाई नहीं करी तो क्या फायदा हुआ। ऐसे भगवान का भजन नहीं किया तो क्या फायदा हुआ। मनुष्य जन्म कैसे सफल हुआ, पशु पक्षी की तरह जन्म कर मर गया। इस वास्ते हर समय भगवान को याद रखो, पुस्तक पढ़ो। गीता प्रेस के द्वारा हिंदी में शुद्ध पुस्तकें, बढ़िया बढ़िया सत्संग की बातें गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, और बड़ी सस्ते में इन पुस्तकों में रात दिन पढ़ो तो आपको फायदा हो जाए। नाम जपो तो फायदा हो जाए, कीर्तन करो तो फायदा हो जाए, और हृदय से ये देखो कि सब कैसे सुखी हो गए। भाव ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल या आनंद मंगल हो रहे, किसी को कभी दुख ना हो, ये भाव रखो। सेवा जितनी बड़ी से उतनी करो, उसमें ज्यादा कम नहीं है, जितनी शक्ति के अनुसार वो पूरी है। अपना धन जितना है उतना ही खर्च करो, पूरा है। 5 रुपए तो 5 रुपए पूरा कर दो, 5 लाख है तो 5 लाख पूरा करने से पूरा होगा, आपके 5 रुपए में पूरा हो जाएगा। जितनी आपकी सामर्थ्य है वो शक्ति सबकी सब दूसरों की सेवा में लगा दो, पूरा काम हो गया। ज्यादा है ही नहीं, समय आपका जितना है वो सब भगवान में लगा दो, पूरा काम हो गया। क्यों, अधिक समय है ही नहीं, लावे कहां से, है जितना करो। इस बार जितनी सामर्थ्य है, जितना समय है, जितनी समझ है, जितनी सामग्री है, उसके द्वारा दूसरों का हित करो। सर्वभूत हित रहता धारणा कर लो, भगवान को याद करना है, दूसरों की सेवा करना है, हमें वो मतलब नहीं है। सेवा के विषय में जब सामने आ जाए सेवा कर दो, सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं, सामने आगे सेवा कर दी, नाम जब हर दो रात दिन लग जाओ। हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो भगवान में हरदम लगे रहो। देखो मौन रहकर भजन में मन लगता हो और बाहर देखना भी मन नहीं करे हो तो भजन में लग जाओ, और भजन में मन नहीं लगता हो तो गीता प्रेस पुस्तक प्रचार करो। भजन लगता हो मन हो, याद रखो, भजन करते हो और मन नहीं लगता तो पुस्तक प्रचार करो, और भजन लग जाए मन तो कोई जरूरत नहीं पुस्तक प्रचार की। रात दिन भगवान में लग जाओ, एकदम एकांत बैठ करके आठ ही पार भगवान में भजन करो, कोई जरूरत नहीं। देखो माल पर जगात लगती है, आप दूसरा काम करते हो तो प्रचार बहुत बढ़िया है, और भजन ही भजन करते हो तो कोई जरूरत नहीं, पक्षपात की जरूरत नहीं है। ठीक तरह से भजन में रात दिन मन लगाए, कोई जरूरत नहीं उसमें प्रचार करने की। पर भाई तो समय बर्बाद करते हो और भजन नहीं करते हो तो पुस्तक प्रचार का बड़ा भारी लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। पुस्तकों से कितने आदमी लगेंगे, कई सज्जन मेरे को मिले हैं, साधु मिले हैं, पुस्तकों गीता प्रेस की पुस्तकों से लगे हैं, गीता प्रेस की पुस्तक गीता से सज्जन में लगे हैं। चक्रधर जी जिनको लोग कहते हैं, वो राधा बाबा गीता प्रेस की पुस्तकों से गीता में लगे हुए, कई सज्जन से मिले गीता पुस्तकों से, मतलब जीवन बदला है। काठियावाड़ में, काठियावाड़ की बात है, जब छान में सम्मत में तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली थी, एक सज्जन मिला, वो 4-5 वर्ष की उम्र बताई, मैंने 5 वर्ष की उम्र है, अरे बड़े सर, कहते जब तक मैं कल्याण का ग्राहक नहीं बना तब तक मैं मनुष्य मानता ही नहीं, मेरे को वो मनुष्य नहीं थी, कल्याण का ग्राहक होने के बाद में मनुष्य पड़ा मेरे में है, तो 5 वर्ष की उम्र है मेरी, तो मैं तो बच्चा हूँ अभी। भगवान की गीता पाठ सुनने से लोगों का जीवन बदला है, तो आप निरर्थक यदि बोलते करते हो तो पुस्तकों का प्रचार करो, और भजन करने में मन लग जाए सच्चे हृदय से तो कोई जरूरत नहीं है पैसा में, आप एकदम सच्चे लग जाओ। दास बोध में समत रामदास बाबा ने लिखा है कि तुम दूसरा काम करते हो तो भगवान का भजन क्यों नहीं करते। उसने लिखा है, राम जी ने क्या तुम्हारा घोड़ा खोल दिया, तुम्हारा घोड़ा चोर या क्या राम जी ने, और काम तो सब करते और भगवान का भजन नहीं करते, क्या नुकसान कर दिया कोई राम जी ने तेरा। समत रामदास दास बाबा तो भगवान के भजन में लगे, एक बात है, शतम विहाय भोगतव्य शास्त्र शान मांगते, और कोटि तक तो आए करोड़ों काम सूर्य और ब्रह्मांड में बजे, अगर भगवान में मन लग जाए तो करो। परंतु सज्जनों ये बात करी तो सुबह में भजन करें, पूछ प्रचार करें, परीक्षा करते हो मेरी भी, क्यों फायदा नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्ची नीयत से भगवान लग जाओ तो कोई जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं है। शतम भी आए भोगतव्य सहस्रम शान मारते लक्ष्म विदाय दातव्य कोटि तत्वारी करोड़ काम मेरे बिगड़ते हो तो बिगड़ दो, एक भगवान का भजन कर लो। सबसे खास चीज ये मानव शरीर सफलता इसी में, मन लग सकते नहीं। मैंने ऐसा करके देखा है, महीना दो महीना मैंने दो सज्जनों को रखा था, टिक नहीं सके, रह नहीं सकते, भागते हैं, बात कहते हैं वो भजन करें ये करें, तो मेरी परीक्षा ले लो भले ही, और कुछ तब तत्व तो नहीं है इसमें, कर सकते नहीं आप, कर सको तो हम तो अपने मारवाड़ी करेंगे, मुश्किल से ढोल बजाओ, बड़ी आनंद की बात है, रात और दिन लग जाओ, सब काम छोड़ दो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई प्रचार की जरूरत नहीं, कोई दूसरे सुनाने की जरूरत नहीं, सबसे दिन लग जाओ बस। निरुत्तर समय बर्बाद करो, त्रास चौबड़ खेलता मसा में, तो पुस्तकों का प्रचार करो, बहुत लाभ होगा, जीवन बदलता है लोगों का जीवन पुस्तकों से, बहुत लाभ होता है, मेरे को तो लाभ हुआ है और हो रहा है, अब भी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरे साथी कहते क्या करते हो, क्या करते पुस्तक पढ़ता हूँ, बहुत लाभ होता है। अब मेरा कड़ा मन हो तो ये बात है, नहीं तो भी आपकी मर्जी, मेरे को तो आप पुस्तकों से लाभ हो रहा है, अब भी पढ़ता हूँ, ये चीजें मिलती है जो आपको बताया भी, गीता साधक संजीवनी लिखी, उसके बाद में 7 अध्याय 6 अध्याय लिखा है आपके सामने आया, देखो गीता के अर्थ पैदा होते हैं नहीं होते हैं, जो विचार करो, जो गर्म विचार करो, जो मिलता ही रहा, तत्व मिलता ही रहता है, कितना अर्थ भरा है गीता में भगवान जाने, कहते पुस्तक में पढ़ने से ही तो नया लिखा, नहीं तो गीता संजय ने लिख दिया, फिर लिखने की जरूरत क्या थी, उस वक्त में इतना बहुत नहीं था, जितने मैं जानता हूँ उस गीता के विषय में, गीता टीका लिखते समय इतना ज्ञान नहीं था जितना आज है, और फिर मैं कहता हूँ विषय और बढ़ेगा, अगर विचार करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ज्ञान का अंत नहीं है, जैसे आकाश में धूप भी होती है, बदलता भी होती है, वृक्ष भी बढ़ते हैं, नीम आदि भी बढ़ते हैं, ताड़ भी बढ़ता है, बड़े ऊंचा बढ़ता है खजूर, ताड़ बहुत लंबा हो जाता है, पर उस आकाश के मना कर दी क्या, ताड़ के नहीं अवैध नहीं है, आकाश तो खुला है, खूब बढ़ो कितने बढ़ जाओ, इस तरह से आप कितनी उन्नति करो, भगवान में लग जाओ, बड़ी भारी उन्नति आपकी हो गई, ये बात एकदम सच्ची है, सिद्धांत की है, पक्की है, तो सच्चे हृदय से लग जाओ, लाभ होगा होगा जरूर होगा, नाम जप करो पुस्तक पढ़ो, नाम जप करो पुस्तक पढ़ो, एकांत रहकर नाम जप में कीर्तन में लग जाओ सच्चे हृदय से, और नहीं तो पुस्तकों के प्रचार में लग जाओ, उस फायदा हो जाएगा, निकमत समय बर्बाद करते हो, आज जिंदगी उम्र चली गई, अगर ये बाकी रही उम्र भी खत्म हो जाएगी, देखते देखते हो जाएगा बस, जब रात चलेगा बन जाएगा, फिर क्या है, फिर बस कुछ नहीं, इस वास्ते सच्चे हृदय से सज्जनों लग जाओ, भजन भी लग जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 23 जून 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।